گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 152. گل‌های رنگارنگ شد وارد کاشانه ام امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. من از نگه شمع رخت دیده نتابم، تا پاک بسوزم پر پروانه ام امشب. دو بیتی از فروغی بسطامی و سپس بیتی چند از عراقی، چند بیتی از شیخ اجل و دو بیتی از شاعری گمنام با صدای لطیف مرضیه به سم میرسانیم و آنگاه با آهنگی و نظمی از دو صاحب دل تجویدی و معینی در آهنگ دشتی این برنامه گلها را پایان میبخشیم. ساز طرب عشق که داند که چه ساز است، ساز طرب عشق که داند که چه ساز است، که زخمی آن هفت فلک در تک و تاز است. رازی است در این پرده، رازی است در این پرده، گر آن را بشناسی دانی که حقیقت ز چه در بند مجاز است. چه سبب خاطر محمود معلوم کنی، که از چه سبب خاطر محمود پیوسته پریشان ز سر زلف ایاز است. محتاج نیاز دل عشاق چرا شد، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد حسن رخ خوبان که همه مایه ناز است. عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، در صورت عاشق چو براید همه سوز است، در کسوت معشوق چو آید همه ساز است. راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، هر ره که جز این است همه دور و دراز است. چون راه ندادند مرا دوش، در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، رفتم به در میکده دیدم که فراز است، از میکده آواز برآمد که عراقی در باز تو خود را که در میکده باز است. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. Thank you. کشترم دوران عشق ایامی خوشترم دوران عشق ایامی با مسیاد من پر سشور عاشقی او کجا داند که دو عاشق او کجا داند که دو Thank you. شنید صوت تو دانست ما چرا هر کس شنید صوت تو دانست ما چرا ناخورد باده مست ز دیدار باده ایم هر کس شنید صوت تو دانست ما چرا ناخورد باده ما به دیدار باده این خدا خدا بودی اگر تو هدر می شد این عشق غمم را تو دانی تو هستی پناه به عشقت هر ببارد آوردم که جز من یاری را نبینی نخواهی نگاهی بر من کن فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی Oh, یاد خوری چوب داده یوسو به چاهی به چاهی. من از نگاه شمع رخت دیده نتابم، من از نگاه شمع رخت دیده نتابم تا پاک نسوزد پر پروانه ام امشب. چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.